الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullah və onun dəvəti ətrafında söhbətlər və mübahisələr yenə də davam edir. Bəziləri onu dəstəkləyərək müdafiə edir, digərləri öz etirazlarını bildirərək ittiham edirlər. Şeyxə müxalif olub ona müxtəlif iftiralar yaxanların sözlərində diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir ki, dedikləri heç bir dəlil və sübuta əsaslanmır. Belə ki, şeyxə qarşı böhtanlar yağlarkən onun heç bir sözündən və ya kitabından sitat gətirmirlər. Əslində isə onların dedikləri özlərindən əvvəlkilərin dediyi, sonlakıların da təşrarladığı puç bir iddialardır. Hesab eləyirəm ki, insan həqiqət tanımaqda ən doğru yolun və ilk dəstəyin əsli mənbədən götürmək olduğunu təsdiqləmədikcə insaflı sayılmaz. Şeyxin kitabları deyə qədər mövcuddur. Sözləri də əlhamdülillah qorunur. Onlara baxmaqla onun haqqında dillərdə dolaşan iftiraların doğru olub olmaması aydınlaşar. Sübutdan heç bir əsər əlaməti olmayan haqsız iddialara gəlincə, bunlar həqiqət olmayan boş bir xəyaldır. Eşidəcəyiniz bu risalə özündə şeyxə müxalif olanların ona yaxdıqları ən mühüm iftiraları məhz şeyxin özünün cavablandırdığı sözlərlə əhatə edir və onların iddialarının absurd olması açıqca aydınlaşdırır. Mən inanıram ki, bu Allahın köməkliyi ilə haqqı arzulayanlar üçün onu aydınlaşdıran yetərli bir vasitə olacaq. Şeyxin dəvətinə qarşı çıxıb ona ədavət bəstəyənləyə, böhtan və yalan şayələr yayanlara isə demək istəyirəm ki, özünüzə yazığınız gəlsin. Haqq şəffaf, Allahın dini isə üstündür. Günəş də parlaqdır və onun nurunun qarşısını əllə kəsmək olmaz. Şeyxin sözləri həmən haqsız iddiaları absurd çıxardır, böhtanların üstündən xətt çəkir. Əgər onun sözləri içərisində təzadlı fikirlər varsa, buyurun, çıxardın üzə, hamı görsün. Ancaq əlbəttə ki, bunu edə bilməzsiniz. Mən sizə bir şey tövsiyə edirəm. Allah xətrinə bütün şəxsi düşüncələrdən və təəssübkeşlikdən əl çəkin, tam səmimi şəkildə Allahdan sizə haqqı gözlərməsini və doğru yönə yönətməsini diləyirəm. Sonra da bu insanların dedikləri haqqı da lazımınca düşünün. Məgər onun dedikləri Allahın və onun elçisinin sallallahu aleyhi və sələm sözlərindən kənara çıxırmı? Onu da fikirləşin. Məgər doğru sözdən və haqqı təsdiqləməkdən başqa nicat yolu varmı? Əgər haqqı görsəniz, yenidən fikirlərinizi çək-çevir edib haqqı tərəf dönün. Bu, yanlış düşüncədə qalmaqdan daha xeyirlidir. Həqiqətən bütün işlər Allaha qayıdacaq. Muhammed İbn Abdülvahhabın həyatı, elmi və əsərləri. Şeyx Muhammed İbn Abdülvahhab rahiməhullah Hicri 1115-ci ildə Uyeynə diyarında anadan oldu. Uyeynə Nəcd bölgəsində Yəmamədə yer adıdır. Riyadın şimal qərbində yerləşir. Riyadla arasında təxminən 70 kilometr məsafə var. Atası Şeyx Abdülvahhab İbn Süleyman ona müəllimlik etmiş və çox kiçik yaşlarında bütün Quran əzbərləmişdi. Təhsilə və fiqhə uşaq yaşlarından yönəlmişdi. Uyeynə qazisi olan atası